शिव भगवत भक्त जन विद्यारण्य मुनिकृत वेदांत ग्रंथ पंचदशी के तृप्तिदीप प्रकरण का विचार। हम सब वेदांत साधक जन मिलकर के कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। जीव जब चिदात्मा की उपेक्षा कर अधिष्ठानभूत कूटस्थ रूप हो जाता है, अर्थात आत्मस्थिति को प्राप्त करता है, तब उसे असंग चिदात्मा, मैं असंग हूं, होने का ज्ञान होता है। ये तो हम लोगों ने सुना, ग्रंथकार स्वयं ही निर्वचन किया। परंतु एक प्रश्न यहां होता है आशंका मन में कि भाई असंग चेतन कूटस्थ जो है वो क्या अहम प्रत्यय के, प्रत्यय शब्द का अर्थ है ज्ञान, अहम प्रत्यय का विषय हो सकता है? वो तो अहम प्रत्यय का विषय नहीं होता है। असंग ग्रंथकार स्वयं बोले असंगे अहंकृतिर न युक्तम, नाहंकृति जो असंग है वो कैसे अहंकृति अहं शब्द के द्वारा खुद को जान सकता है, और कैसे वो अश्मि इति, अश्मि मैं हूं, वो भी कैसे जान सकता है? प्रश्न ये मूल श्लोक में ही आया है, हम लोगों ने कल चिंतन भी किया। परंतु इस प्रश्न, ये जो प्रश्न उठाकर भी कल हम लोगों ने थोड़ा विचार किया, असंग चेतन को कैसे अहम प्रत्यय का विषय होगा यह, और वो क्योंकि असंग है चेतन है तो वो कैसे महाराज जान सकता है कि अहम अश्मि, अश्मि शब्द का प्रयोग हम उसमें कैसे कर सकते हैं? उसी का उत्तर ये 11 नंबर श्लोक के द्वारा बतलाना चाह रहे हैं आगे। और इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोगों ने पूर्व में तीन अहम तत्व के परिचय के द्वारा ग्रंथकार विद्यारण्य मुनि जी स्वयं प्रतिपादन किए। ग्रंथकार बतलाया कि भाई एक मुख्य अहम है और दो अमुख्य अहम है। इस प्रकार से तीन अहम तत्व का प्रतिपादन ग्रंथकार स्वयं किए, अर्थात शब्द की जो मुख्य शब्द शक्ति से, चाहे वो आत्मा अहम प्रत्यय का विषय नहीं हो, परंतु लक्षणा के द्वारा अहम शब्द के विषय बन सकते हैं। ध्यान रखना है, तीन जो अहम अहम अहम का परिचय करा रहे हैं, यद्यपि अहम शब्द का विषय प्रत्यय नहीं बन सकता है, तथापि लक्षणा के द्वारा विषय शब्द अहम शब्द के द्वारा बोधन किया जा सकता है, ग्रंथकार ऐसा निर्वचन किया। इसीलिए महाराज, और फिर उन्होंने अपने ग्रंथ में ही अहम शब्द का व्याख्यान प्रारंभ किया, प्रारंभ में कह दिया कि भाई कूटस्थ आभासयोर बपु अन्योन्याध्यास रूपेण एकीभूत मुख्य अहम। जो मुख्य अहम कौन है, क्योंकि पहले बतलाया कि एक मुख्य है अहम और दो जो है महाराज गौण अमुख्य, तो मुख्य अहम कौन है, कहते जहां अन्योन्याध्यास है, अध्यास के कारण जो अहम है वो हो गया मुख्य और उसका प्रतिपादन क्या सामान्य जन का जो अनुभव है। परंतु यही अविविक्त स्थिति है, किस किस का अविविक्त, चिदाभास और कूटस्थ। परंतु जो साधक दोनों के विवेचन विविक्तकरण कर लिया है उनके लिए चिदाभास और कूटस्थ बिल्कुल अलग अलग प्रतीति के विषय है। तो वो जो ज्ञानी महापुरुष है, तत्वज्ञानी है, उनकी दृष्टि से जब वो लौकिक व्यवहार करते हैं, अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये जो व्यवहार जब करते हैं, तब वो महाराज उसका जो दृष्टि वही लौकिक व्यवहार की दृष्टि में उनका जो है अहम अलग है, और वही तत्वविद जब ज्ञान के तत्व दृष्टि शास्त्र दृष्टि से वो जब अपने को चिंतन करते कि मैं असंग हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं कूटस्थ हूं, तो ये एक प्रकार के अहम का व्यवहार। मुख्य बिंदु है विविक्तकरण और अविविक्तकरण। विविक्त के द्वारा जिन्होंने जान लिया, प्राप्त कर लिया, पृथकत्व करने में समर्थन हुए, उनके लिए महाराज दो दृष्टि, शास्त्रीय दृष्टि और लौकिक दृष्टि। शास्त्र में ग्रंथकार वैदिक और लौकिक दो दृष्टि को रखा। और मुख्य जो अर्थ है अहम का, वो अर्थ तो महाराज हमारे पास ही है, जिनके पास वो अविविक्तता विविक्त नहीं कर पाए है। इसीलिए चिदाभास और कूटस्थ के जो अन्योन्याध्यास शब्द के द्वारा बतलाया, ये अध्यास जन्य जो अर्थ है अहम वही है मुख्य अर्थ, और अध्यास निवृत्ति पूर्वक पृथकत्व बोध निमित्त जो विज्ञान है वो हो गया अज्ञान के लौकिक और वैदिक व्यवहार। इसलिए तीन अहम को अच्छी तरह से बतला दिया। अब अंत में जो प्रसंग कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भाई ये जो अहम गच्छामि अहम ये तो व्यवहार किया, परंतु प्रश्न आया कि भाई ये जो कूटस्थ है, ये कूटस्थ मुख्य को तो आपने दिखाया, अमुख्य के बारे में क्या निश्चय है, अमुख्य के बारे में क्या निश्चय है, और कूटस्थ को अहम कूटस्थ अहम असंग यह बोध होगा कि नहीं। ठीक है, यही प्रश्न कल हम लोग आकर के आप लोग काफी उत्तर दिए हैं, चिंतन किए हैं। तो देखिए ग्रंथकार इसे 14 नंबर श्लोक के पूर्व में कुछ टीकाकार कुछ टीका लिखते हैं, बहुत उपयोगी है, उसका चिंतन हम कर लेते हैं। ननु पृथक आभास कूटस्थौ अहम शब्दस्य, सबको मिल गया हाँ, अमुख्यार्थ इति उक्तम। हाँ, इति उक्तम मतलब पूर्व में कह करके आए, कितने नंबर श्लोक में कहा, 11th है ना, 11। तो ये देखिए टीकाकार की यही है विशेषत्व कि हमको याद दिला रहे कि भाई ये जो हमने कूटस्थ और आभास को पृथक अहम शब्दस्य अमुख्यार्थत्व इति उक्तम, ये मैंने कह करके आया, ग्रंथ का स्वयं कहा, तयोर मध्ये कूटस्थः किम् अज्ञान निवृत्तये असंगो अस्मि इति जानाति। हां, तयोर मध्ये, तयोहो कयोहो कूटस्थ चिदाभासयोहो, ये दोनों में महाराज क्या कूटस्थ किम अज्ञान निवृत्तये, अज्ञान के निवृत्ति के लिए असंगो अस्मि इति जानाति, यह जान पाएगा। कूटस्थ शब्द से थोड़ा शब्द को बिल्कुल अलग मत रखिए, अपने साथ घटाते हुए चलिए कि मैं कूटस्थ हूं। ये जो बोध है ये कौन करेगा भाई, किनको होगा? मैं कूटस्थ हूं, मैं असंग हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो ये अहम ब्रह्मास्मि, यह जो बोध है यह बोध किनको होने वाला है, मूल प्रश्न ही है। इसी को ग्रंथकार स्वयं टीकाकार भी रख रहे हैं, कूटस्थ किम अज्ञानानिवृत्तये, अज्ञान की निवृत्ति से असंगो अस्मि इति जानाति, मैं असंग हूं ऐसा वो जानेगा। किम्बा किम्बा चिदाभासः न तावत् कूटस्थः तस्य असंग चिद्रूपत्वेन ज्ञानित्व अज्ञानित्वयोर् अनुपपत्तेः अतः चिदाभासस्य ज्ञानित्वादिकं वक्तव्यम्। हाँ, वैसे कहते भाई अज्ञान निवृत्ति के द्वारा असंगो अस्मि इति जानाति कूटस्थ, वो कूटस्थ जानेगा। किम्बा चिदाभासः, भाई ये ज्ञान किनको होगा, मैं कूटस्थ। अच्छा, मैं कूटस्थ को थोड़ा सा ये रखते, मैं ब्रह्म हूं, हम लोग सबको होना है ना, मैं ब्रह्म हूं होना है, थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा सब हम लोग वेदांत के साथ होना है, मैं ब्रह्म हूं। अब ये मैं ब्रह्म हूं ये किनको होगा, यही प्रश्न है भाई। जो ब्रह्म है वो ब्रह्म हूं जानेगा, अथवा जो अज्ञानी है ब्रह्म नहीं हूं वो ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान प्राप्त करेगा। मुख्य प्रश्न ही है, अब ब्रह्म ब्रह्म बनेगा कि ब्रह्म ही ब्रह्म बनेगा, प्रश्न को थोड़ा डिफाइन करने से पता लगेगा ना कि भाई जो ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म बनेगा, अथवा जो ब्रह्म है वही ब्रह्म बनेगा। तो भाई जो ब्रह्म है वो ब्रह्म बनने से क्या उत्कर्षता है, ब्रह्म है ही, ब्रह्म बनेगा तो क्या इसमें मिलेगा। मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ बन गया, इसमें क्या है, ब्रह्म हूं तो ब्रह्मास्मि ये ज्ञान हुआ, इसमें क्या है। हां, इतना ठीक है, अगर जो अब्रह्मविद है वो ब्रह्म बनेगा। क्या है मूल प्रश्न, यही है कि भाई चिदाभासः कूटस्थः असंगो अस्मि इति जानाति, प्रश्न ठीक है ना। हाँ, कहते हैं न तावत् कूटस्थः, भाई कूटस्थ को तो ये ज्ञान, आप लोग सब सहमत हो रहे हैं ना, कूटस्थ को ये ज्ञान नहीं होता, अर्थात जो ब्रह्म है उसको क्या है, मैं ब्रह्म हूं तो इसमें फिर ब्रह्म अस्मि ये ज्ञान उनको नहीं होगा। क्यों, तस्य असंग चिद्रूपत्वेन ज्ञानित्व अज्ञानित्वयोर अनुपपत्ते, भाई वो तो चूंकि असंग है उनके साथ कोई संबंध चूंकि नहीं है, निर्धर्मक है, जाति गुण क्रिया सभी से वो निर्मुक्त है, वो जो असंग है चिद्रूप है वो महाराज ज्ञानित्व अज्ञानित्वयोर अनुपपत्ति, वो अज्ञानी था अथवा ज्ञानी बना ऐसा उपपत्ति, वैसे समाधान ऐसा आप उपपादन नहीं कर सकते। तो किनको होगा, मूल प्रश्न फिर वही आकर अटकता है कहते अतः चिदाभासस्य ज्ञानित्वादिकं वक्तव्यम्। तर्क के आधार पर थोड़ा निश्चय करके बतला रहे हैं कि चिदाभास को ही असंग का अनुभूति, ठीक है, कूटस्थ को होगा नहीं, तो बिल्कुल जो ब्रह्म बना उसको क्यों ब्रह्म बनाना है, वो कि क्या समझेगा, क्या उनका रियलाइजेशन, ब्रह्म है ब्रह्म है। अब जो ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, अब श्रवण मनन उपासना आदि जो जो साधन है उसके द्वारा मैं ब्रह्म नहीं हूं ये बोध, अब साधना के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा मैं ब्रह्म हूं ये तक पहुंचेगा। तो भाई जो चिदाभास है वही कूटस्थ असंग चिदात्मा के रूप में खुद को पाता है। तो ये जो है संबंध बतलाया, अतः चिदाभासस्य ज्ञानित्वादिकं वक्तव्यम् तथा च सति कूटस्थाद् अन्यत् चिदाभासो अहम् कूटस्थो अस्मि इति ज्ञातुम् अर्हति इति शंक्यते। हाँ, तथा च सति कूटस्थाद अन्य चिदाभास के फूर, और देखिए परिष्कृत कर रहे चिदाभास को, मैं असंग हूं मैं चिदात्मा हूं ये जो बोध है कब, कहते कूटस्थाद अन्य, एकदम भिन्न जो है कूटस्थाद अन्य चिदाभासो, जो चिदाभास है अहम कूटस्थो अस्मि इति न ज्ञातुम अर्हति। भाई पहले जो प्रतिज्ञा किया कि चिदाभास को ही अहम कूटस्थ अहम असंग ये ज्ञान होने वाला है होता है, अब कह रहे वो कूटस्थ अस्मिति न ज्ञातुम अर्हसि, वो कूट ये चिदाभास को महाराज नहीं होगा। क्या लगता है, ठीक है ना, इसमें तो कोई भाई पहला दो पक्ष को ध्यान में रखिए, भाई मैं ब्रह्म हूं मैं असंग हूं मैं चिदात्मा हूं, ये जो बोध है ज्ञान है ये किन को होगा, कूटस्थ को या चिदाभास को। पहले कह दिया कूटस्थ को संभव नहीं है क्योंकि वो कूटस्थ है, असंग ऑलरेडी है, अब कहने चिदाभास को होना चाहिए, चिदाभास ही होगा क्योंकि वो चिज्जड़ अलग से चिदाभास अलग से समझ रहे, चिदाभास को ही असंग अस्मि इति बोध होगा। अब टीकाकार कह रहे कि भाई जो चिदाभास है वो कूटस्थाद अन्य, कूटस्थ से भिन्न है, तो जो भिन्न है चिदाभास है अहम कूटस्थ नहीं होगा, अहम विरला होगा। समझने के लिए एक दृष्टांत, अहम बिरला अहम टाटा होगा है? हाँ अच्छा टाटा छोटा हो रहा है, ठीक ठीक, अहम मुकेश अंबानी होगा भाई सब हमेशा हम एब्सोल्यूट को पाना चाहते, छोटे मोटे क्यों, पाना ही है तो बड़े पाओ, देखिए ना ब्रह्म पा रहे हैं तो ये मुकेश अंबानी तो कहां तो भाई अहम ये जो आप अपने को, मैं जिस रूप से समझ रहा हूं मैं ब्रह्मचार्य अवधेश चैतन्य, अगर मैं ऐसा कहूं मैं अहम अंबानी होगा कि नहीं, क्या मैंने प्रश्न ठीक है कि नहीं, यहां इसीलिए कह रहे चिदाभासो अहम कूटस्थ अस्मि इति न ज्ञातुम अर्हति, वो संभव नहीं है। देखिए पूर्व पक्ष भी नहीं, विचार को थोड़ा चिंतन ठीक से समझिए तो फिर उसका जो उत्तर देना वो फट से लगेगा कि भाई जो मैं अपने को जिस रूप से समझ रहा हूं मेरा जो रूप है वो रूप से अन्य चिंतन कर सकता, मैं सोच सकता कि मैं ब्रह्म हूं अथवा मैं शिव हूं, छोटे मोटे ही ले लो, तो ये हो सकता है कि नहीं। इसीलिए दो पक्ष में एक को तो पूर्ण रूप से निराकरण किया, कूटस्थ को संभव नहीं है, चिदाभास को संभव है। अब चिदाभास को संभावना को निषेध कर रहे कि भाई जो चिदाभास है वो कभी भी मैं कूटस्थ हूं, असंग हूं, मैं ब्रह्म हूं ऐसे सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, क्या लगता है, कुछ संशय है आप लोग, बड़ा डाउट में बैठे हैं? नहीं नहीं, बोलिए, तब जाकर के मैं आगे, ये जो श्लोक है ना, ये उत्तर तो हमारा झटपट देने वाला है, और उत्तर बहुत आसान है, आप सब जानते भी है, परंतु उत्तर जानने के पहले प्रश्न अपने अंदर हो जाए ना कि मैं जो अपने को अज्ञानी मान बैठा हूं, शरीर धर्म से विशिष्ट रूप से जान रहा हूं, मैं अगर उससे भिन्न हूं तब भाई मैं कैसे वो बन सकता हूं। हाँ, अभी अभी आप लोग उसमें मत जाइए कि मैं भिन्न नहीं हूं, अभिन्न हूं, ये फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मैं पहले ही बताऊं बैठे हुए कि मैं एक ही है, वो सब बातें अभी ध्यान में रखिए, नहीं अभी मैं धीरे धीरे उठ रहा हूं ना हम लोग सब, तो भाई मैं जो अपने को शरीर धर्म आदि अनेक धर्म विशिष्ट रूप से जान रहा हूं और एक नाम और एक रूप लेकर के अपने को प्राप्त कर रहा हूं, तो जो चिदाभास है इस प्रकार परिच्छिन्न रूप से वो खुद को पा रहे हैं, तो क्या ये परिच्छिन्न चिदाभास अपरिच्छिन्न कूटस्थ अस्मि ये बोध प्राप्त कर सकता है, संभव है? जो अपने को ऐसे जान रहे, मूल प्रश्न यही है, ठीक है ना? क्या देखिए, किसी को मंजूर नहीं है कि हम वहां बैठे, मतलब अंदर से हम लोग सुने हैं ना, तो इसलिए बिल्कुल वो बोध को हम प्राप्त जल्दी जल्दी पाठ, लेकिन मैं क्या करूं, पीछे खींच रहा हूं आप लोगों को ना कि भाई नहीं नहीं, वो उत्तर तो है, उत्तर तो एक ही बात में हम समाधान कर लेंगे, तो प्रश्न अगर कोई सामने वाला पक्ष ऐसे प्रबल हो, आपके विश्वास से हम प्रतिपक्ष को समझा देंगे, ये बात तो नहीं, आप मानते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूं, चिदाभास है ही नहीं, आपके पास सब उत्तर है, तो मैं तो मानता हूं ना कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं चिदाभास हूं, तो ये जो मेरी जो मान्यता है, आपके जो सिद्धांत, वो आपको हमको कैसे समझाएंगे, मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं ना, आपके सिद्धांत ठीक है तो मैं मानता नहीं हूं, आप हमको कैसे समझाएंगे, ये प्रश्न है कि भाई जो चिदाभास है, जो असंग नहीं है, ससंग है, जो नाम रूपात्मक है, वो कैसे नाम रूप से अलग होगा, असंग होगा, मान्य से ही होगा, मैं ब्रह्म हूं मान्य से हो जाएगा क्या? ठीक है ना, अब प्रश्न है, अब देखिए उत्तर क्या दे रहे हैं। तथा च सती कूटस्थाद अन्या चिदाभासो अहम कूटस्थो अस्मि इति न ज्ञातुम अर्हति। तो ये आने वाला जो 14 नंबर श्लोक है, ये श्लोक में क्या उत्तर दे रहे हैं, ये जो अंतिम प्रश्न है उसका उत्तर, ठीक है? अब देखिए, ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा, ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा, भासस्यैव न चात्मन, भासस्यैव न चात्मनः, तथा च कथमाभास, तथा च कथमाभास। देखिए आप लोग जब उच्चारण करें, कई लोग ऐसे कर रहे हैं ना, कथा तथा च कथमाभास, मैं कथमा पर क्यों ट्रेस दे रहा हूं, आभास शब्द है ना, इसीलिए ट्रेस दे रहा हूं, ठीक है? तथा च कथमाभास कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्, कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्, ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा भासस्यैव न चात्मनः तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्। देखिए कूटस्थ से भिन्न चिदाभास को अहम कूटस्थ अस्मि ये संभव नहीं है ज्ञान, इसका उत्तर दे रहे हैं। अन्वय को देखिए, ज्ञानिता अज्ञानिते तु आत्माभासस्य एव न च आत्मनः। एक पंक्ति में कैसे ग्रंथकार उत्तर दे रहे हैं, ज्ञानिता अज्ञानिते, ये जो ज्ञानिता अज्ञानिते दो शब्द है ना, ज्ञान ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानिता अज्ञानिते तु आत्माभासस्य एव, भाई आत्माभास को ही चिदाभास को ही मैं ज्ञानी हूं मैं अज्ञानी हूं ये है। अर्थ को फिर टीकाकार करेंगे, आत्माभास को ही तू ज्ञानिता अज्ञानिते, मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानित्व और अज्ञानित्व दोनों ही महाराज आत्माभास को ही है, उत्तर दे रहे। ज्ञानिता अज्ञानिते तु आत्माभासस्य एव, एव शब्द लगा दिया निश्चित, इसमें कोई दोराय कोई संदेह कोई संशय नहीं रखना चाहिए भाई, आत्माभास को ही ज्ञानित्व और अज्ञानित्व होता है। न च आत्मनः, साफ साफ बतला रहे ग्रंथकार न च आत्मनः, ठीक है। तो मूल प्रश्न क्या हुआ था, कूटस्थात अन्य चिदाभासः अहम्, क्या कूटस्थ अस्मि, चिदाभास को ही कूटस्थ अस्मि यह बोध न ज्ञातुम अर्हति, वो संभव। अब ग्रंथकार कहता है कि भाई ज्ञानित्व और अज्ञानित्व आत्माभास चिदाभासी आत्माभास को ही संभव है, न तु आत्मनः, ठीक है। इसकी क्या व्याख्या है टीकाकार करेंगे, श्लोक में इतना बतला दिया, फिर बतला रहे हैं न च आत्मनः तथा च, मूल में मिला तथा च द्वितीय पंक्ति में है, तथा च आभासः कूटस्थ अस्मि इति कथम बुध्यताम। कितना स्पष्ट है, आभास को चिदाभास को मैं कूटस्थ हूं कथम बुध्यताम, कैसे वो। तो दो तत्व का ज्ञानित्व अज्ञानित्व, ये दो जो है महाराज आत्माभास को ही संभव है, न तो आत्मनः, ये प्रथम चरण के द्वारा बतलाया। द्वितीय चरण के द्वारा बतला रहे हैं भाई, कथम ये जो आभास तथा च आभास आभास को कूटस्थ अस्मि इति कथम बुध्यताम, जो कूटस्थ नहीं है आभास है, कूटस्थ अस्मि मैं कूटस्थ हूं कथम बुध्यताम, कैसे वो समझ में समझेगा, कैसे वो बोध को प्राप्त करेगा। प्रश्न का उत्तर निकला कि नहीं, है ना, अभी कहां आया, हाँ दो श्लोक को जाना पड़ेगा, थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ ये तो इतना हो गया भाई, भाई इतना प्रथम स्टेटमेंट बदल दिया कि भाई कूटस्थ को संभव नहीं है, ये जो ज्ञानित्व अज्ञानित्व ये तो महाराज चिदाभास अथवा आत्माभास को होता, ये आत्मा को कभी भी संभव नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा कूटस्थ शब्द का अर्थ क्या है, अविकारी, आत्मा मतलब अविकारी, उत्तर अविकारी। अब ये जो ज्ञान हुआ अहम अस्मि अहम असंग, ये विकार होगा कि नहीं? जो भी ये करेगा, जिनको होगा वो विकारी होगा कि नहीं? अरे विकारी तो मानना ही पड़ेगा ना। तो भाई जो असंग है वो अगर मैं ज्ञानवान अहम, ऐसा अगर ज्ञानित्व का वो ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञानित्व विशिष्ट वो खुद को पाता है अथवा जानता है, तो उसमें क्या विकार नहीं होगा? तो अज्ञानित्व धर्म और ज्ञानित्व, ये दोनों विकारी धर्म कूटस्थ में महाराज, वो संभव एकदम संभव नहीं है। इसलिए चिदाभास आत्माभास को ही संभव है पहला। तो आप कह रहे क्या आत्माभास में महाराज आभास कूटस्थ अस्मि इति कथम बुद्ध्यताम? अरे जो आत्माभास है, जो आत्माभास कहने पर जो अज्ञानी है वो कैसे बुद्ध्यताम, मैं ज्ञानी हूं? दोनों तरफ से ये बोलते ना सणसी पकड़, पहले बता दिया चिदाभास को होगा, अब ये और इसका खंडन किया कि चिदाभास को ये दो नहीं हो सकते हैं, चिदाभास कूटस्थ को नहीं हो सकते। कूटस्थ मतलब है निर्विकार आत्मा। तो ज्ञानित्व अज्ञानित्व ये दोनों जो है भाव विकार विशिष्ट है, तो जो आत्मा है कूटस्थ है उनको कैसे ये संभव है? अगर मैं विकारी हूं तो मैं कूटस्थ नहीं हूं, तो कूटस्थ जो है अविकारी कैसे विकार को प्राप्त कर सकते? अविकारी तो नित्य अविकारी है भाई, कभी विकारी कभी अविकारी, ऐसा तो अविकारी जो तत्व है वो आत्मा है, असंग है, ब्रह्म है, तो वो कैसे अपने को मैं ज्ञानी बना, मैं अज्ञानी था? तो ज्ञानित्व का आरोप और अज्ञानित्व का आरोप उसमें संभव नहीं है। और कहते हैं फिर द्वितीय चरण के द्वारा कि भाई देखो चिदाभास, ये आभास जो है जो नहीं है, कभी भी नहीं है हमारा चिदाभास, वो कैसे कूटस्थ अस्मि? दोनों तरफ से अब बीच में आ गए ना कि भाई कूटस्थ अविकारी होने के कारण ज्ञानित्व अज्ञानित्व का उसमें संभव नहीं है। आप कहते चिदाभास को संभव है, तो चिदाभास जो खुद अज्ञानी है अल्प है विकारी है वो कैसे अपने को अविकारी कूटस्थ अस्मि बुद्ध्यति कथम, कैसे वो खुद को? और थोड़ा प्रश्न को परिष्कार कर दिया, मतलब ज्ञानी और अज्ञानी, कूटस्थ और चिदाभास, ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट रखा ना, जो चिदाभास है वो ज्ञानी बनेगा अथवा जो कूटस्थ है उनको ज्ञान होगा, इसको थोड़ा सा वो जो चटनी बना दी कि भाई ये तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है इसको पहले, तो ये संशय उठ गया ना। आप देखिए और एक श्लोक के द्वारा उत्तर दे रहे हैं, इसलिए टीकाकार क्या लिखते हैं, तस्य कूटस्थ अन्यत्वम एव सिद्धम इति परिहरति। हाँ कूटस्थ अन्यत्वम, भाई कूटस्थ अन्यत्वम संभव नहीं है, एव असिद्धि। कूटस्थ जो है अभिकारी जो है अन्यत्व, अन्यत्व मतलब ही है विकारी, तो वो तो महाराज असिद्ध है। अविकारी तत्व कभी भी विकारवान, कहते विकारवान नहीं होता है, कभी कभी होगा मानो ये फूल तो नहीं, फूल को स्पर्श कर दिया, कहते बिल्कुल ही नहीं महाराज, ये कभी भी संभव नहीं। इसीलिए टीकाकार देखिए एक पंक्ति को लिख दिया, कूटस्थ अन्यत्वम एव असिद्धम, कूटस्थ कभी भी अन्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। अब उसको बतला रहे आगे देखिए, नायम दोष चिदाभास नायम दोष चिदाभास कूटस्थैक स्वभाववान् कूटस्थैक स्वभाववान् आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् आभासस्त्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थत्वावशेषणात् कूटस्थत्वावशेषणात् नायं दोषचिदाभास कूटस्थैकस्वभाववान् आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थावशेषणा। हाँ, देखिए अन्वय को देख लीजिए। नायम दोषः, भाई ये जो बतलाया कि आत्मा जो है वो ज्ञानित्व अज्ञानित्व आत्मा में संभव नहीं है, आत्मा भास में संभव है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई कूटस्थ अस्मि आभासस्य कथम बुध्यते, इसको बतला रहे नायम दोष है, उत्तर दे रहे भाई इसमें कोई दोष, समाधान है। पहले 14 नंबर श्लोक जो है प्रश्न है, आशंका है, समाधान 15 नंबर श्लोक दे रहे। नायम दोष, अयम दोष न, ये दोष नहीं है। क्या दोष नहीं है? पूर्व श्लोक में जो बतलाया इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? चिदाभास कूटस्थैक स्वभाववान्, ये है मुख्य बिंदु। चिदाभास कूटस्थस्य स्वभाव, स्वभाव इसलिए ये जो मैं प्रथम चरण है ना, चिदाभास कूटस्थ एक स्वभाववान, एक स्वभाववान, ये उत्तर हो गया। कैसे? आभासत्वस्य मिथ्या, एकदम एक झटके में आपको ब्रह्म ही बना दिया महाराज, ब्रह्म बना नहीं दिया, हाँ ब्रह्म को तोड़ दिया, ठीक है ना। ब्रह्म बनाया, किसी को क्षमता नहीं है ब्रह्म बना दे, ब्रह्म को बनाया जा सकता है तब तो भाई गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। ब्रह्म है, केवल एक झटके में जो चश्मा आपने पहन रखा था हम लोगों ने उसको हमारे ऐसे खोल दिया, आप देखो क्या है है ना। तो ये जो बतलाया भाई, देखो समाधान ये है कि इसमें कोई दोष नहीं। चिदाभास कूटस्थैक स्वभाववान, ठीक है एक। और आभासत्वस्य, ये जो तुम आभास को लेकर के इतनी दर्द तुम्हारे अंदर है, आभास को कैसे ज्ञान होगा, अहम अश्मी अहम कूटस्थ, कह रहे आभासत्व, ये आभासत्व बिल्कुल मिथ्या है। ये तो तू मान बैठा है कि मैं भिखारी हूं, असल में आप हम सब जो है सम्राट हूं मैं, और अज्ञान के कारण अपने को भिखारी दीनहीन दुखी मान करके बैठे हैं, परंतु तो आप ही मैं ही जो है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म हूं। और ये आभासित जो अध्यास है, ये जो आप आभास रूप से जो मैं जान रहा हूं, ये बिल्कुल मिथ्या है। इसलिए पंक्ति को देखिए श्लोक के, कि क्या कह रहे, आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्, आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्, हाँ अवशेषणात्। इसलिए मिथ्यात्व भाई सारे विश्व के अधिष्ठान के रूप में जो है वह है कूटस्थ, वह है अविकारी, असंग, निर्दोष। अब उसमें जो है ये जो केवल प्रतिबिंब पड़ने से अलग सा लगता है, इव पृथक इव अवभास थी। तो वो जो अवभास है, इस अवभासत्व को कैसे हम मिटाए? कहते जो अवभास है ना, आभास, यही भ्रम है, यही भ्रांति है मूलतः महाराज, कूटस्थ के सिवाय और आभास बोलो, ये दोनों महाराज एक स्वभाववान है। इसीलिए तो भाई जो अज्ञानी तथा कथित जिसको हम मान रहे हैं, ये अज्ञानी तभी ज्ञानी बन सकते हैं, दोनों विरुद्ध धर्म होता जल और अग्नि की तरह, अग्नि उष्णत्व जल का शीतलता, तो भाई कभी भी शीतल अग्नि कभी भी जल नहीं बन सकता है। ये जो जल जल रूप से, अग्नि अग्नि रूप से अपने को मान रहे हैं, तो कहती ये मान्यता भर आपकी अज्ञान जन्य है, अध्यास जन्य। असल में एक स्वभाव दोनों में जो है, लग रहा है कि बिल्कुल वो अल्पज्ञ अल्पज्ञानी मैं हूं और वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं। कहती ये जो भ्रांति, ये दोनों एक है, एक स्वभाव, ये भूल के कारण ही हमारे अंदर दुख है। ये भ्रम को मिटाना ही हमारी साधना, ये श्रवण मनन निधिध्यासन के, ये भ्रांति निरसनम, इसी को कहते ना भ्रांति का दूर। इसलिए किसी को कुछ होना वोना नहीं है, होना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं होऊंगा, मैं ब्रह्म बनूंगा, नहीं भाई, ब्रह्म कैसे बन सकते, ब्रह्म आप है और मैं ब्रह्म बनूंगा जिस कॉन्सेप्ट से बोल रहे हैं कि ब्रह्म नहीं हूं, इस कॉन्सेप्ट को बदलना है। सहज है कि कठिन है? कितना सहज है। सुसुखम कर्तुम, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुसुखम, भाई इसमें देखिए, जो नहीं है उसको हम लाने के लिए कठिन है, जो हमारा स्वरूप है केवल आवरण भंग ही तो करना है। श्रवण मनन निधिध्यासन, हमने जो कुछ मान करके रखा ना अपने मान्यता, ये सब मान्यता को पहले हटाना। और इसलिए श्रवण, यथार्थ श्रवण हो, थोड़ा ये जो संशय है प्रमाणगत प्रमेयगत, मनन के द्वारा उसका निवृत्त, और फिर अपने अंदर जो हमारी मान्यता, हमारी स्वीकार है, हमारी जो सिद्धांत है, वो जब हम पलटते हैं शास्त्र के द्वारा, वो हमारा मनन है, और पलटने के बाद जो विज्ञान है वो तो विज्ञान है। इसीलिए महाराज इतना निश्चय करके बतला दिया कि इसमें कोई दोष नहीं है कि भाई तुमने जो कहा कूटस्थ से, कूटस्थ को कैसे ज्ञान होगा, कहते उसी को होगा, क्योंकि कूटस्थ और ये दोनों एक स्वभाव वाला है एक। और द्वितीय बतला दिया आभासत्व मिथ्या, ये आभासत्व जो धर्म चिदाभास करके जो मान रहे हो, ये तो टोटली मिथ्या है। इसलिए मिथ्या कभी भी सत्य, इसका चिंतन कल करेंगे थोड़ा और। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।